स्वीकार कर ले तो उसे सुगमता से प्राप्ति हो जाए। सत्ता को तुम स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हुए भी दूसरी सत्ता को भी मानते हैं, मानते ही नहीं है, महत्ता देते हैं। पदार्थों की, रुपयों की सत्ता है, वो सत्ता भी देते हैं, महत्ता भी देते हैं। विशेषता से उनकी महत्ता देने से ईश्वर की महत्ता नहीं रहती, मानो ईश्वर की महत्ता को भूल जाते हैं, पदार्थों की महत्ता में उलझे हुए रहते हैं। इस वास्ते देरी हो रही परमात्मा की प्राप्ति में। देरी हुए कारण क्या है कि संसार की सत्ता देकर संसार की महत्ता दे दी और इसको मुख्यता दे दी, इसमें लग जाते हैं। वास्तव में ऐसी सत्ता है नहीं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, असता भाव न विद्यते, असती सत्ता विद्यमान नहीं रहती, दिखती है परंतु वो विद्यमान नहीं रहती। संसारी सत्ता दिखती है परंतु निरंतर विद्यमान नहीं रहती है। ना भाव विद्यते सता, सत का भाव नहीं विद्य रहता। तो सत सत ही है, असत असत ही है। तो असत को सत्ता दी है, महत्ता दी है और आवश्यकता दी है और अपने निर्वाह के लिए अपने लिए उसी दिन को समझा है। परमात्मा की सत्ता को अपने लिए आवश्यक नहीं समझा है। अन्य लिए जल है, कपड़ा है, इनकी जो आवश्यकता है, इनकी जरूरत है, वो बात ज्यादा मानी है मैं, परंतु हमारे कल्याण के लिए, हमारे खुद के लिए आवश्यकता किसकी है जो नहीं मानी। कारण क्या हुआ कि हम सभी एक है, दो दो है, एक है शरीर, एक है शरीरी, शरीर वाला एक शरीर, दो चीज है। दो चीजों से शरीर को ज्यादा महत्व दिया है शरीर की अपेक्षा, और शरीर वास्तव में बदलता है। ये भी मानते हैं कि शरीर तो छोड़ देगा, एक एक छोड़ते जाते हैं, एक शरीर को बदलते जाते हैं। तो सदैव तो बदलता रहता है, स्वयं बदलता नहीं है, स्वयं वही रहता है। पशु पक्षी मनुष्य देवता गंधर्व पिशाच भूत प्रेत आदि देवों में यही रहता है, परंतु ये बदलता रहता है। अब देह ही रहता है वही, वो सुख भी वही होता है, दुख भी स्वर्ग में वही जाता है, नरक में वही जाता है, भूत प्रेत पिशाच वही होता है, जीव जंतु भी वही बनता है, जसर भी वही है, तत्सर भी वही है, नवसर भी वही है, वही बनता है। इस वास्ते वो सदा निरंतर रहता है, निरंतर रहता है। उसको आदर न देना और जो बदलता है उसको आदर देना, ये बड़ी भूल है। सब भूलों में बड़ी भूल है ये, जो महत्ता ईश्वर दे रहे हैं, इसमें महत्ता दे रहे हैं। सब जितनी भूल है भूलों में बड़ी भूल ये है, मुख्य भूल ये है। इसे भूल अंतर्गत कई भूले है, पर सब भूल का आधार ये है। तो ईश्वर की और ईश्वर की सत्ता है, वो ईश्वर का अंश है जीवात्मा। जैसे ईश्वर नित्य है ऐसे जीवात्मा नित्य है, और ये संसार अनित्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। ये नाश है तो इतना नाश है कि नाश ही नाश है, इसका और है चीज नहीं। केवल परिवर्तन के सिवाय संसार कुछ चीज है ही नहीं, केवल बदलता है, बदलता है, एकदम बदलता रहता है। केवल बदलना ही बदलना से स्वरूप है, नित्य रहना से स्वरूप है ही नहीं, हरदम बदलना है नित्य निरंतर। इस आंगली को दो बार नहीं देख सकते आप, देखते हो उसे बदल गई, वो इतना जल्दी बदलता है, इतना जल्दी जो कहा ही नहीं जाता, इतना जल्दी बदलता है। विश्वास से बदलना दिखता ही नहीं, जैसे पंखा घूमता है तो चक्री दिखता है, वे तारी तारी अलग नहीं दिखती, कान के जल्दी घूमता है उससे भी जल्दी ये घूमता है, इतना जल्दी नष्ट होता है, नाश होता जा रहा है। कभी कोई क्षण ऐसा नहीं, क्षण में जिस संसार स्थिर रहता हो, और अपनी मान्यता में संसार ही स्थिर है, संसार ही जो कुछ है यही स्थिर है, अपने आप स्थिर है ये याद ही नहीं है, पर परमात्मा स्थिर याद ही नहीं है, इसको स्थिर मान लिया, क्योंकि कभी क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता है, हरदम अभाव में जा रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है, हरदम ही निरंतर ही अभाव में ही जा रहा है, कभी स्थिर रूप से रहता ही नहीं, रहा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं। सूर्य जिसे देखा जाए तो बहुत बदल गया, कलकत्ते को देखा जाए, इस मकान को देखा जाए तो बहुत बदल गया, ये नया बना है सभी मेरे सामने, बिल्कुल टूटी फूटी दुकानें थी, अब वहां अभी बस हम खरीद कर जमीन ले ली, जब देखिए बना दिया, तो ये घरों को देखा जाए, गलियों को देखा जाए, सब में नया बना है, सब बदलता ही बदलता जा रहा है, एक बदलने वाला परमात्मा है, उसका एक जीवात्मा है, ये बदलने वाले नहीं है और सब बदलने वाले हैं। इस बार पहले योग का वर्ण है तो अविनाशी योग का वर्ण है, संघ योग का वर्ण है, दूसरे में कर्म योग का वर्ण है, कौन वह भी साधना है, भौतिक साधना है, पांच भौतिक साधना, नाशवान साधना, वह शरीर के वरदान देने के लिए है, और ये पहली जो सोचा सोच है ये शरीर को लेकर के है, शरीर को शरीर ही शरीर वाला देह मस्या से देही देह का, और ये देह का वो देही का वर्ण है, ये दो योग है, मानो देही का योग वो संख योग और देह का योग है वो कर्म योग, उसमें पदार्थ क्रिया ही है और इसमें है केवल है, एक है जो है, इसमें विद्युता है ही नहीं, वो बदलता ही रहता है, इतना विरोध है, इतना विरोध होते उनके साथ एकता मानी हुई है, यो समझ में नहीं आता कि ये तो निरंतर ही विरोधी निरंतर ही बदलता है, कभी किसी क्षण भी स्थायी रहता ही नहीं, और देह ही है कभी बदलता ही नहीं, वो कब ही रहता है, बद्ध में जो रहता मुक्त में है तो वो है नहीं थे, वो है कारण गुण संघोष सदस्य उस दिन योनियों में कारण में गुणों का संग है, वो गुणों का संग कर दिया, ये संग है ये वास्तव में ये अनित्य है, प्रकृति के विषय में नित्य अनित्य में मतभेद है, परंतु प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है कारण गुण संगोष्य सदस्य जो गुणों का संग, गुणों का संग गुण तो सत्वरतम गुण है, उनका जो संग है साथ में तो अनित्य क्या है, अनित्य संसार का संग अनित्य है, संसार के साथ में हमें जो मिलना होता है ये मिलना बिल्कुल असत्य है, मिलना होता ही नहीं, एक हरदम चीज बहती है एक कभी नहीं बहती, दोनों का यही हो रहा है, हरदम वियोग हो रहा है, हरदम वियोग हो रहा है, उस वियोग में जिंदगी की जितनी उम्र आई है इतना शरीर का वियोग हो गया है, जितने जो उम्र आई है उतना शरीर का वियोग हो गया है और सब का वियोग हो जाएगा, सब अलग हो जाएगी। ये हो गया ही वियोग, वियोग होने पर वियोग तो ना शरीर है, ये तो क्रियाशील है, क्रियाशील रहेगा बदलने के बाद भी, और ये अक्रिय है तो अक्रिय ही रहेगा ये बदलने के बाद भी, ये नित्य रहता है। और अक्रियता इतना नहीं है, एक बात और है, नित्य सर्वगत, ये शरीर में नहीं है, शरीर में अपने माना है, अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, इदम सर्वम ततम, सबसे व्यापक है, व्यापक नित्य सर्वगत सानु अचलोयम सनातन, अचल है, अचल केवल श्री के साथ में अपने को मान लिया है, कड़ी के साथ नहीं है। अगर ये कड़ी शरीर के साथ होता तो 84 लाख जोनी में इतने शरीर भोगता कौन, जिसमें शरीर है उसी में रहता, ये तो सेम कौन रहता, शरीर अधिक धारण किया है तो पहले शरीर को छोड़ता है, जब दूसरे को धारण करता है, दूसरे को छोड़ता तीसरा धारण करता है, तीसरे को छोड़ता चौथा धारण करता है, तो ये धारण करता है पर मरता नहीं है स्वयं, मरता क्या है, पिंड प्राण का वियोग है, ये पिंड प्राण का वियोग मान लेता है, तो वियोग पहले से ही है, पहले से ही वियोग है। जैसे मकान में हम बैठे हैं पर मकान का हमारा वियोग है, निकल जाते हैं अलग हो जाते आते हैं, ऐसे शरीरों का भी हमारा वियोग है, शरीर हमारा एक तो एक नहीं है, ये एक है जानना, ये गलती है। तो सूक्ष्म रीति से बात ये बताई है कि शरीरों के साथ जो संयोग मानते हैं हमारा संयोग है, ये ही गलती है। अरे ये गलती मान करके फिर शरीर की मुख्यता मान ली, अरे मुख्यता मान लगे माता दे दी, माता दे दी बहुत आवश्यकता समझ ली, अपने शरीरों की जरूरत है, मनुष्य अपने को समझे ठीक तरह से, अपना अपने स्वयं को तो शरीर के साथ तो मिलता ही नहीं है, पर दूसरों की जरूरत समझता है, रोटी की समझता है, पानी की समझता है, कपड़े की समझता है, जरूरत है, वास्तव में इसको जरूरत नहीं है, अन्न ऐसे बिना बिगड़ जाएगा, ये अन्न बिना नहीं बिगड़ेगा, अन्न आज का बनाया हुआ 3-4 दिन में बिगड़ जाएगा, ये 3-4 दिन रहने के ऊपर बिल्कुल न खाने से बिगड़ेगा नहीं, ये निरोग होता है, शुद्ध होता है, साफ होता है, कमजोर हो जाएगा, फिरेगा नहीं। और शरीर से सिवा जो शरीर ही है उसे तो फर्क पड़ता ही नहीं, भूखा रहे कितना तो फर्क पड़ता नहीं, मरता तो फर्क पड़ता नहीं, आगे जन्मता तो फर्क पड़ता नहीं, वो है ज्यों का त्यों रहता है, शरीर के दुख को देख के दुखी होता है, अपने में दुख होता ही नहीं, उसमें हम सदा दुखों से रहते हैं, सदा सूखे हुए, अगर शरीर से अलग अपना अनुभव करें तो दुख है ही नहीं नजीक, महान आनंद है, स्वतः आनंद है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और शायद सुख राशि, स्वाभाविक सुख राशि है, सुख राशि राशि वाला ढेर ढेर होता है, राशि कहते हैं, तो सुख सुख ढेर है, सुख सुख राशि है, सुख ही है, दुख है ही नहीं, शरीर के साथ मिलने से दुख होता है, तो शरीर के साथ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ शरीर नहीं है, शरीर के साथ मैं नहीं, मेरे साथ शरीर नहीं, मैं शरीर दो, शरीर अलग मैं अलग, तभी तो उसकी अवस्था बदलती है, बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, स्वयं थोड़े हो सकता है, स्वयं अगर बूढ़ा हो तो मरेगा भी स्वयं, स्वयं नहीं मरता, वो तो है ज्यों का त्यों रहता है निरंतर, मन बुद्धि इंद्रिया आदि ये बदलती है, स्वयं बदलता नहीं। भूत ग्राम स्वयं भूत भूत भूत समुदाय वही है, भूत समुदाय है स्वयं, जो पहले था अब अभी भी वही है, जन्म मरण में जाता है। उस अपने आप को मुक्त करना है, तो मुक्त तो ज्ञान योग से कर्मयोग से हो जाता है। ज्ञान योग है आत्मा को लेकर योग, और कर्मयोग है शरीर को लेकर कर्मयोग। ये दोनों कर्मयोग है, इन कर्मयोग द्वारा जो ही अलग हो जाता है, छूट जाता है। शरीर अलग हो जाता है तो छूट जाता है, और संसार को अलग कर देता छूट जाता है। देखो आप अलग हो जाता है, शरीर को अलग कर देता तो छूट जाता है, और शरीर को अलग कर देता है आप अलग तो छूट जाता है। शरीर को अलग करता है ना और अपना नहीं होता, वो तो कर ज्ञान योग। शरीर को लेकर गए और अलग करता है, ये कर्म योग है। तो कर्म योग भी शरीर से अलग करता है, ज्ञान योग भी अलग करता है, और भक्ति योग है दोनों अलग करे वो अपना करता है। अपना वास्तव में परमात्मा का जीव आत्मा है, ममी वांशो जीव लोगे जीव भूत सनातन, वो प्रकृति का अंश नहीं है, परमात्मा का अंश है। मम ए वंश कहने का तात्पर्य यही, मेरा ही अंश है, शुद्ध चेतन का ही अंश है। अनादिकाल से सनातना और जीव भूत, अनादिकाल से जीव रूप बना हुआ है, वास्तव में जीव रूप अनादि है नहीं, और जाने में भी जितनी उम्र आ गई उतनी चले गए, जितनी उम्र हुई जाने बच और सब नहीं बच सब। इस वास्ते नित्य परमात्मा को प्राप्त करना है, वो असली काम है, असली प्राप्त करना है परमात्मा को। और लोगों ने समझ लिया धन को संग्रह करना इसका समय, ये टंगना रहेगा नहीं, ये यही रह जाएगा, ये अपना है ही नहीं। धन संपत्ति वैभव इतना जो कुछ है वो अपना नहीं है, क्यों अपने साथ में रहता ही नहीं, अपना परमात्मा है जो अपना छोड़ता ही नहीं। परमात्मा हमारा है तो हमें छोड़ता ही नहीं, और संसार हमारा नहीं है तो छोड़ता ही है, छोड़ता ही छोड़ने काम है, छोड़ने ही काम आएगा, हरदम छोड़ रहा है, हरदम ही छोड़ना ही छोड़ना छोड़ना। ये पकड़ लेता है नया नया बालक बना रहता है, बालक बने पकड़ा फिर जवानी को पकड़ ले, बूढ़ा हो तो पकड़ लिया, ये नए नए को पकड़ता रहता है, और ये सब सुनते रहते हैं। तुम कितने पकड़ो ठहरेगा नहीं सर, भगवान के जीवात्मा की विवाद हो गया, वास्तव विवाद नहीं, विवाद जैसी बात होगी। भगवान कहते हैं तेरे शरीर छुड़ाई दूंगा, ये कहते दूंगा पकड़ ही लूंगा, कितना छुड़ा होगी, अवस्था छुड़ा दूंगा पकड़ दूंगा, तो छुड़ाना सुना काम तो भगवान का है, पकड़ना काम इसका है, ये बात है। विवाद हो गया, भगवान कहते पकड़ने दूंगा नहीं, कहते मैं पकड़ता ही रहूंगा, मैं दूर जाऊंगा ही नहीं, ये शरीर बदलता है, शरीर बदलता है, नए नए शरीर धारण करता है, और परमात्मा कहते नया धर्म पुराना को छोड़ दो और नया धर्म मत करो, काम हो जाएगा, कर्म कारण गुणों को सुंदर उर्दू से हरदम परमात्मा को पुकारे, वो मालिक है सबका, वो मालिक एक है, उसे जीव भूत सनातन जीव अनेक है, अनंत है, अनंत गिनती नहीं कर सकते, इतना जीव है। एक मनुष्य शरीर में खून कितना हो तो जीव जीव जीव जीव पूरा आप एक दिन में चलेगी भीतर में जंतु ही जंतु है। इस वास्ते भाई ये शरीर का संग है, ये कुसंग है, और संग से इतनी आदत हो गई, संग की आवश्यकता समझता है, मरता है तो ही तीन दिनों का दर्शन दिया है, ये मरता ही हो, मिलता है तब छोड़ता भी है वो, ये जमता मरता जमता मरता जमता मरता मरता जमता मरता है जमता है जमता है मरता है, ऐसे ठिकाना रह गया है। परमात्मा को प्राप्त हो जाए आप मोहना लोका पुनरावर्ति माओ कहती पहुंचते पुनर्जन्म न भी देती, मेरी प्राप्ति होने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, मौत हो जाती है। ज्ञान के साथ मिल जाओ तो जाए, शरीर के साथ मिल तो नहीं जाए, ज्ञान एक ही रहता है, ज्ञाने परिश्रमा मिली सर्वं कर्मा खलम पार कर, कर्म सब के सब ज्ञान में प्रस्वाहित रहते हैं, कोई कर्म रहता ही नहीं, सब कर्म पदम, कर्मयोग से भी संबंध छूटता है, परंतु कर्मयोग संबंध छोड़ता है वो अपना पिंड छुड़ाता है, ज्ञान योगी अपना भी पिंड छुड़ा लेता है, उनका त्याग पर डबल है, एक त्याग है एक त्याग हो जाता है, त्याग कर देता है एक हो जाता है, देहादि की स्थिति छोड़ त्याग कर देता है, और जो सूचना त्याग उस स्वर से अपने आप निलेप होकर बैठता वो ज्ञान योगी है, ज्ञाय न बच्ची की नींद बच्ची अरे भगवान का भजन करे तो निहाल हो जाए, प्रत्यक्ष में भजन करने वालों का महात्म प्रत्यक्ष दिखता है, भजन करे तो महाराज आदमी बदल जाए, तो कोई खराब आदमी है कहीं बैठा है खराब है पता नहीं है, अभी इन दिनों में खराबी नहीं थी, महीना दो महीना बारह महीना में खराबी नहीं थी, अब खराब कैसे है तो दूसरा बजे बारह महीना हो गया, बारह महीना इसे खराब छोड़ दिया, अच्छा वो अच्छा हो गया, वो अच्छा होते होते अच्छा हो जाता, सब अच्छा हो जाता है, एक सब माया से रहित हो जाता है, बदा हो जाए तो कमी होता नहीं, पुनः भी फिर मिलता फिर मिलता फिर फिर दूसरी जगह मिल जाता है, इस वास्ते भगवान को याद करो, भगवान को सुनो, भगवान आ जाएगा, सच्चा एक भगवान रहेगा, ये खुद परमात्मा का सूर्य से ये सच्चा है, परंतु शरीर के धारण किया है इनमें सच्चा की रखता है, मैं सच्चा रहूं, शरीर तो हरदम बदलता है, एकदम स्वयं कदम ही नहीं बदलता है, इस वास्ते अलग लोग जानने की इच्छा हो जाए तो बड़ी सुविधा जान देगा, क्योंकि इच्छा है पहले से, पहले दूर है, पहले से ही दूर है, उसको दूर समझना शुरू है, पहले से एक मिला हुआ दो नहीं होता, वो उदय करता है, इस बार से भगवान का सब मामा प्रिय सब मामा हो जाए, मेरा पैदा किया हुआ है तो मेरे सेवक है, भगवान के सब सेवक है, पता भगवान के दर्शन होने के बाद आप मिला का पुनरावर्तन हो गया, माओ पेटी पहुंचे पुनर्संसार मन जीते, मेरी प्राप्ति होने के बाद में फिर पुनर्जन्म नहीं होता, इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान को याद करो, जिन्होंने याद कर लिया है वे जानते हैं, न्याय वो भी जानते हैं, प्रत्यक्ष नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 4 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम